mandur la kabar ci ñu ak kaba dëgg mo sama biya ba ma sama bal ya raba ya raba am ko biya ci ñu wonte ya raba namu nana ya namu woni ngob ni ngay ye karne am sun ñoy mu jotti ya ya ukoso nam e karne am sun ñoy ñe dundugu huwa ya raba ya raba ya raba ya raba ñu dama ñu wonu ba ñu wonu am oti buru katugo oyo e garni ayere bali araba ali araba bali araba ali araba bali dana ya namu bali dana ya namu wanta ndabu ila gair manasibi hem lazima mimi akwe nikana hem warti ariere lambe takiadi arinyo ngbare lambe ma elebe watara le kwele betuwe elebe ture le elebe elebe kwate kamene ba demi ti jamu yele mate ko ni kala oyeto mami bali ya raba bali ya raba ko nase ma ba bali ya na ya namu ko ni la bali ya na ya namu bili bili ni ene se ti ya dubala ti jafani ala ko ni le karda ya la ti ka ni ni ko ni ya lo mo ti na le be ya te arti nya fere ala le bo ngana la ba bu ba ba e la ba ba ila ni na la bu wa la ba ila ni ba ba ni nam akoni kuno ye nam wala mi yaram kabirum saghirahum akoni kana ye to mo barti hina din umar ba ba mesima bali ya raba ali haraba bali ya raba ali haraba bali dana ya nam bali dana ya nam bali dana ya nam ni kana to mo gar kat ko nongo ye ho ba mesima ho Kadi dana ya namu, kadi dana ya namu, kadi dana ya namu. Ko kabene ta ku ta dengute wa dengute e ka ta ku ka boya sura ya lo nya dengolo nam ya ku jarai kama wa mujahidu mujahidu kama wa mujahidu mujahidu kama wa mujahidu amor ni ya for sura ma berki taw wala berki be mi de nyar be arba sura ko mi kana mo mi fate nya kana wo ku kana ayale ku mina dar ko kakuni ade onu kuma nam ati ko nongu e ka ko nongu ya besobra kina ngur na ko nongu ya bo wona ko buare ya izani ni zila zila no zila yoma je gadi zuwa bara yoma je gadi zuwa amura ra ko nongu ya to ni kam ko tare nyala e tanya wala ya ko no dia ele ko no dia mo ko ku ku tia ngani ami be fanga ngani mo ni ala ma tia ma ku weke dele se tugu Okay. Amay do ki sono diam ko do kura ta le hera hera ba ke le ti no do. Do wa yere ma. Sio mar fami ti am kono dial ti yaro kono ngoya to kono ngoya le mo ko rafa kitam. Jate kono ka juba ka be ma ko di sara. Asara nya na e asara e fuo. Wa ra ja di la lo a di bala. Yo ma ji da di du la bala. Yo ma ji da di du la bala. Ila la sura ala kana to sono ma nya wur ka mo ko ti na do tara. Ay. Ele ta ko mo gor do ni. Ah, ma fu ni ala be filali ni ala be fila do ta ite ta ala de ni ta ala yomani ta de do la bara yomani ta de do la bara e ta de do la bara ita kiri ita mika wanam yukiru sagairu wong kabiru hum nitu amina nita na ye arjama sa untu kutito mubara bonya yate bame se ma babani janya ya lamuru wati nana babani janya ya lamuru babani janya ya lamuru ita kandini bagari ye babani janya ya lamuru nakre ye babani janya ya lamuru ene penata bagaru babani janya ya lamuru Nous sommes maintenant dans les Ramounia, nous les Tuami. Madame Sima, nous sommes dans le monde de l'année. Mordo jonne yi kawako e ba dum mordo jonne yi wala musadu gadi wallahi bala ni do wanya bi e bala ni do wanya e kame e kinya ta kadunya fe chai bi eni nanjori o ta ko fere yeku chama yi amba o tere le ga bita ko ni kana duayo e kana duaye ya te ti ga bada bo jira akwa ta kara yere yi ya te kwa fa sara ta kara yere yi wala ta kara yere yi ida la ti Ramadan Ramadan Naam arbeña diara Ramadan Ramadan Ramadan Ramadan Ramadan Ramadan Ramadan a kana jigi o tu ke jila kolon ta ke don kunya ye ala jinga fara wurungo ilo bor moro sa mu jetle be don ko nora nga don ko bara kaw ka be ka dudugo la fami jetle ke don ko bara jabo ke jetya yero to allo bor moro ma jire bi ka bismillah fa amin ka min na ko bara ka mba ka bi ku ka jam ka ko mba ka don yugo ka fa ka lo ke mere mo rasul allah nga da allah ma ko no kar re gamin atu du pere mo ke ka bokan ko ba lo wa mo ndo lo ko la mo lo la mo te mo ngor le sera yara ngara nyaka ko la yi ta kene ya to wa ulita sebe lamaru kemi nyina ne be na mo le we wala ele apwa kan ele kana bi na apwa ko mo dine ko mi ta ele gbe dine ko male tiando ina na batan le kana ke to wa ka teme ala kini ne ka to la mata ka ani ke ngor le ya zame do mo ko da so ele don ka ke ma apwa yi ka tra mi tra bane ke ka fo ala ngi ma sa Bumasima, Babadi Dana, Patanda corona anda corori marhaba mirbe nyama kaatiari ida me jang ba mirbe nyama kaatiari marhaba demo be donu tabarakala demo be yereka ida me ga namo waya sala ma alimu ma alilima wa ida me ga arlonu ba ri tugol loni nyini nam ida me nam arloni nyini jate ya jiliba biye dananira nam arloni nyini be nyama rata dinar le sama wa mundi baba ta are woni lo are woni ke dalaw ni lo badaw wallahi yo mani dar alama yo mani dar alama e kamo mi ka bakel ne dalbu ni dalbu ke akuna ba wole ni amare ni wadiyar arma o anela ku bomi wadiyar arma an ba to mi wadiyar arma badaw atuke ata kana ya fa ata dara Dukura magatuma na raja, amama raja, amamura raja. Dukura magatuma na raja, kunungu ya raja, yomenge ya kunungu raja. Kunungu magatuma na raja, amor munga dukura soro, yomenge ya kunungu raja. Hua, wakana matur geja. Hua. Sanji ka kora ten sanji tina aralo sami bi sanji na sanji tina wallahi abi e kadi kana musa edo kama wa musa edo ar musa edo kama wa musa edo kama wa musa edo dafe ya do sire dugura to fere kama wa musa edo kama wa kene o kene mo ruwa ranyi ni ko tanje panyana be anda woro la le tanje panyana be anda da wale tanje panyana be nyari si mo firi nyamsi atwa ror bole ma kana la dari bar bole ma ta si mo so godia atwa la dari ar kana la dari mo si kana ma kwala sanje diama ar sanje so ral ka sike kama Allah muzaddu kama Allah muzaddu nam ida meta wa tawalu al manara jati kam sir rijo kotori janya katani sana nam adu sarara Musa edu kama Allah muzaddu Musa edu kama Allah muzaddu Musa edu kama Allah silamaru are mi sir rijo kotori janya adu sar mi siga kamu kapen mama adu sarara Muzaidu, kama Allah muzaidu. Muzaidu, kama Allah muzaidu. Muzaidu, kama Allah muzaidu. Wafadaluni maswaifa. Wafadaluni maswaifa. Kagafi buwe. Wafadaluni mbakabali. Kapaka sa gafi juwa kwa afati jakara lulu kwa sabe karangara. Doa. Alili kulo. Namu. Eta warinyin. Afa gafi tui. Namu. Nya soya bangira ura maulo. Jate. Eba fa gafi ranyin rana fa gafi nyimi. Fadia dangara kabura de yasin labana yara bana sin amalo kama wa muzaidu kama wa muzaidu kama wa muzaidu mwanibi ya gafu za kiana kwa kwa kiatu gafira de esu kama ale kar kwa swadi ni allah kwa dini kana sige ale kia wanyam za dinga na sige ti namo wila rukunu tu namo duni ngam yarma kama wa duni namo ni fasi gerau namo kaloni ni sai ka bugo sanje ka bugo sai ne kana taso ka tuju ka kitau maraka ableye ko ka wuri kana sige wani ban gwani kana farai fa sare ko ta kare yare ta nya biye wuri ta ko ka bele bondo ni mare tuki anyimi wallahi baju ko inya kuma min gwa wara jare wallahi baju biya wara jare ya bi da ma ya bani Ifa besilabera lira Ifa sanungo Mohomo kitara lisilara Kafema kwe don alam Ifa hinana Ifa sana baka duwado Akana baka libele tukuye Ile Mohomo kwa besilamina Silabera lu Ana baka donyi Kweba muna sa kwa mekodi zina lira Ifa jugudu tiri wala ba wani tani ifa ni la wara jare ya ma ifa jula ko da su gare da bi sama ya fano da bi sama ya mun anya jara sama wa muzedo amadu sanu bu wara sama wa muzedo ko mori ya no sama wa muzedo ake do mari ya no sama wa muzedo sama do ni ya no sama wa muzedo do no ni ya no sama wa muzedo anan do sanu bu wara Kamalwa muzaidu Yala arkutu wa fora wa Kamalwa muzaidu Arkutu wa fora Kamalwa muzaidu Arkutu wa fora kunyara Kamalwa muzaidu Arkutu wa fora kunyara Kamalwa muzaidu Arkutu wa fora kunyara Kamalwa muzaidu Mwomo kato bei Namu Fasara kato Namu Dungu malu Namu Ika nyakui mafoche mana kasini ya fai kitike ni dui kitike Kwa Afuwa ya abara Wala Kana ji Jate Ika diara Mwala kasini dui kitike ni afai kitike Nila lo kisi ibuika Kwa Mwoto fami wajibere na imake Jate Afuwa ya abara Namu Atabara sana yatu arasu kiki afro Chaji Yine laba nyama Wakati namazu Zina wala jori Habi zama Habi zama ya mwano Habi zama Habi zama ya mwano Ikame Nam Kakafe buwe Uyo Nyemarune suru nga kafe konono Uyo Tanenle sulara Hmm Ikame ka Wala wala tukeja Nam Ya ni ya keju walde he Akodong yala bana furgu feng Nam Deo nyaka lafa kale furgu Hoa Nane fama furgu ba Kulu Babao naya Nika furgu nikuwa leka sauru Musaidu kama wa muzaidu Musaidu kama wa muzaidu kama wa muzaidu Arbena diara kama wa muzaidu Arba diya ramunya noniye kama wa muzaidu Arba fatwa doniye kama wa muzaidu Arba fatini doniye kama wa muzaidu Arba manu bariye kama wa muzaidu Arba bariye kama wa muzaidu Abu diara kande Kamalwa muzaidu Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abiyar Abi Mujahidu Tamahua Mujahidu Mujahidu Tamahua Mujahidu Mujahidu Tamahua Mujahidu Idame Amor fila duwe tiara ye faule o Owa Karmogo duwe du konti buwara Yina mugo mugo bunya Urba fila bunya ba Namu Yina mugo mugo bunya Namu Ikara mugo bunya Namu Kome urba fila bunya Nedu bedanga sana karamogo Ye karamogo li katika urba fila kulo Eko uru kutakabaki Ike karamogo kutakabaki nabana Owa Ora adugon ke agade alle arsi bonga na pae kuna Muzaedu kamaura muzaedu Muzaedu kamaura muzaedu Muzaedu kamaura Ora kwore slamaten tudia bien nyanga fen die fota Mo mo bi alle nela nuni ke ka tudi ka twala yeto wala Sedinga mo Ala ko ala kira ko irwala irwala wal deni wa sotu na bisu irwala deni ala kira ka fo wa mayati ko anin hawa namo ako ala ta biyon na bo urba fla diyon ko no namo ala ta furu dangara na bo urba fla ta furu ko no ne mo mo ya nyina la diema namo ato urba fla diema namo ne mo mo urba fla ka diema ka bakindi ki ta madu kurnya ka lola jati diyan mema huwa aka furu bi ke ne ki ta madu kurnya ka lokin ni kar ko ala jati dangara wa diera ma huwa mo ta ni jati yo long yalo ajuna be ni o ga hel ga sitiye nam kame ba yo lo ni la ni esiti jate ko ko ni ka dore nya kel ni nya Muzaedu kamaura muzaedu Muzaedu kamaura muzaedu Muzaedu kamaura muzaedu Ya bu nyonya be lelo lela mafiate la andu ke la ban korosi wallahi arbe nya biara kamaura muzaedu Wajja rabbul masajida kam tirlo ka bara nyige kamere ba kanji ngi mama wallahi kam tirlo ko ma dwara ndi tembe nam wotara arjala batwara Nam iza zili zila zilando zilala he manje twadi zubabara he manje twadi zubabara Nam kame ka wala kame wajaru nam wajaru sa mhm bulukora mamili ko bangi sa papa pa mo tadugo mo ma amina nam do tadugo do matugo emi wa papa pa ka ko garu halala nam wa kaluri ba nam di haraba de mo koni kono yedo kadidana ya lamru kadidana ya lamru kadidana ya lamru waswara lekani yuandi wa waswara lekani yuandi za ni kana yetu mami nam na furtiki ni kana laba mo baye mo bawo te mo baye tu na furtiki fa ka baye te mo baye tu na furtiki kana mo baye ni kuno yedo kadidana ya lamru kadidana ya lamru wasuna kadidana ya lamru ndo mesima Kadidana ya namura, kabo tini bonyama nara. Kadidana ya namura, kabo tini bonyama nara. Kadidana ya namura, kabo rabani bonyama nara. Kadidana ya namura, kabo tini bonyama nara. Kadidana ya namura. Dakiro la tumanara, kadidana ya namura. Dako torjenya tumanara, kadidana ya namura. Didi dire tumanara, kadidana ya namura. Namoya tike tumanara, kadidana ya namura. Yori bondu manara, kadidana ya namura. Urbar bondu tumanara, kadidana ya namura. Wa, am chemura. Nam, ibame. Yate ni kono ye, nam, koyaba mesima. Weyo. Warkaba ni za saruja nikara musor tara kereger kan musor be motor ka musor le lor bori bali haraba bi haraba gadi dana ya namur gadi mesina gadi dana ya namur gadi gadi sonabi gadi dana ya namur arba motor fora gadi dana ya namur arba kusiri gema gadi dana ya namur arba motor fora gadi dana ya namur mimi lo yoke gadi dana ya namur وركب النجاة شروجة تدور اللي بكرجها كبير فعلنا يا نمر وبسمة أرجع لما ينمى فعلنا يا نمر يجي كارنيا كي نمر فعلنا يا نمر يجي كارنيا مجي نمر فعلنا يا نمر كما باتي نبي نمر فعلنا يا نمر كما بناتي كما بابنا فعلنا يا نمر مركنا بكراني فعلنا يا نمر أكيد مغني أمر لكم نمر Kadidana ya namur, apya prokoju guna. Kadidana ya namur, apya nyamar tu. Kadidana ya namur, apya lagi ni nak berminyak kau. Kadidana ya namur, berminyak kau. Kadidana Ako miaka afata tena kadugu. Naam. Kwa mai tugu. Mhm. Arkana, seide. Arnana. Naam. Kanadu. Mhm. Kabona mani eta lakare. Naam. Kana kwanga femi. Mhm. Wole seide. Arka lakare sandi. Sandi kabona mo urunani. Naam. Mo urunani. Naam. Katanga ko armaduga irara. Kwa ko kungulundi ni korondo. Naam. Amma katanga ni mo urunani ya ko ngulundi ni korata ka wure watare. Naam. Nan la sama do ya. Ko bora ko ba ci tara jaye. Wa. Ala kabon mo urunani. Wala ilahi. Almuza. Ya ni gabi almuza. Ikade akabon mo urunani ala ci urunani akata la ko ngul gara la mo fi la woti biare watari naam ko watari biye do sikke wallah halfa to ma de ngum ala mena nalalu bi gadi bi wala nalalu bi gadi bi nalalu bi gadi bi ati soro bi gadi bi wala ilahi wala ma yela Dugora mama tumana ra dilala ya menye nka fe dabizo ra ra para ya dilalo dugora tumana ra dilala ya menye nka fe dabizo ra ra pura kwala liza ra Ramayela Ula Koro Bikajira Gabinam Sakakaya Almudandi Dugora Mamadumana Radilala Yomanya Yomanya Yomanya Yomanya Yomanya Yomanya Yomanya Yomanya Yomanya Yomanya Yomanya Yomanya Yomanya Yomanya Yomanya Yomanya Yomanya Yomanya Yomanya Yomanya Yomanya Yomanya Yomanya Yomanya Asabu itigi awa kirake la goroma yomege allara yanduruna jekwa abidana yanala bedo farmara ni kwari se kwari se ko kabomi damu kabokor si duara kamle desi kwa tare se ko kabokor si duara na ni akatesi kweka biar se ko kaboyi ni wole juna akoya si duruna su nam ko mo wari na bo wallahi har bo kaburu raw dobo tuye bare ko vile janatio wa bare ko vi ar kabo kaburu ar tao ni martar walu irara wala ko nar arsiye ko kabo ko sidwa na kasiye ko kabo ko sidwa raw ataka tu ko tar walu irara sede yauma izi alilara yanzuru nasu mabiyan nabo atatan alilara yanzuru nasu kaburu atatan alilara bejo farmara ni ni Arkawalunna Maman Arkawalin yuguru Annikawal mereru Naam Maman dara dama wami Ya mal Wanina walinga Niga la dani Jaya suman dara Khaira Ya sarai Waman Dara dama wami dugu Ya mal Wanina walinga Niga la dani Jaya suman dara Sara Ya sarai Ya sarai اللهم يا نيما لا اغفر نجار واقع فرانا نجار باية إهنا را ونوي يا نور ياك نجار بارا أكبر را ونسيا يا يروك نجار باية أبر سيري را أدنوارا ويسيري واسنو ياك نجار باية أبر سيري را واسيا إدو ياسم نلكري را نيرما بي موسو يشورا نلكري را أسانو قوة Yan ni mala ani dan wa bunya ke baragira bilon dun bariye baragira ata bariye baragira karjula kameleriye baragira samaya kameleriye baragira adindo kameleriye baragira akumala tariye baragira nena yangawniye baragira ajimin ngawniye baragira koko ngawniye baragira bilon ta bariye Allah ni dare herara ajo bariye herara bilon ko bariye herara ajo bariye Allah ni dar wa binga jumura kabo ser barika Allah ni dare sonam yara binga so bariye sonam yara gormo kamileriye sonam yara bendura mogoriye sonam yara mama ndura mogoriye sonam yara mala kamileriye sonam yara Kalila kamileri ye sanam yara ninga dul bari ye wala nindi ke adunina wala nindi ke adogarura wala nindi ke akororura wala nindi ke adunina wala nindi ke adogarura baba sawar nyumana ala mi darwa ke jaman baaje baso moru dia ma jaman baaje aduni dia ma jaman baaje kororu dia ma Jaman baye, doharu dia mana? Jaman baye, dia sudah mau dia mana? Lada lada mama di, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya damal fadili alal bariya wa ya badal yadani bil yadani wa ya sabal mawahid sanati ala muhammad hayyul wara sali an la wa ali wa sallam allahumma sali an la wa ali wa sallam sayyid nawu ngwa ngara nyini bilai yala tafabaye kama sanama Tomore mangara nyini bilai nyala ta ta gonyi kobatana ma Tomore mangara nyini bilai nyala ta ta gonyi kobatana ma Pura bomo wando sindi bi jiminda nyala to de Tomi gramani Wan karan sindi bi jiminda nyala jatele ya masaramani masarayemi Inna salata ala nabiyyi Muhammad Inna salata ala nabiyyi Muhammad Fi anajatu likulli amrin Fi anajatu likulli amrin Inna salata ala nabiyyi Muhammad Mommy ke zalika ala nabiyyi Muhammad Ni ke zalika ala nabiyyi Muhammad Namana taduma ala nabiyyi Mabrula doma ala nabiyyi Fiya nanya tu dekule amude muslimin kizwa salira dekule amude muslimin yonu kelengre miaye dekule amude muslimin lama biaye dekule amude muslimin nanu biasa dira lilai alaye alaji mermasaleye arusada mika boye rakhe memana mara Niyane ma ye wa Nume ma se ma da juma so wa ra o Minka mo nu sa ura ya Ana di zora Niyane ma ye wa Nume ma se ma da juma abura ja o Minka sa nima boka mo nina Ila Katra hina ta soro ma wa ma Nisba na soro ya la ra o Alaka mi soro sonoma ya Mo nini Ulubi aere jika ye wa la ma o Alaka mo nuna ni nyama Ma alaka lo ni nyakura Mo nini di ma ke Alamonu lo nyama ma ka alonya fena alagadon lonya ma alonya kuduara dimtunu make adidio do alo wa kana balilla wala madabun diriya khera samoni madabun diriya khera samoni nam ngira dugana twina ngira na jar bale koso kala filomi bilara lenya nyaale mu fa filoni ande maru abiyele de ala kutu abiyema andu nyaama hina ala kyani kuna sini sura andira ya nga ijajur jalade ta randu jil jalat abe hayan fiegi anga hayan nan fetani atoka tun nani andi kwa ya fetani ama toroka fetani ni ala ka lati ga maswina anya to nani emu tukule fetani swina ka dugon ka filoni ye mahina dari ariye ka daran yertuye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يرام من يجاد الجلاد لنا جلالا ورجاد الأرض أرجالا وكان الإنسان مالا يوم يجي تواجه أبارا يوم يجي تواجه أبارا يوم يجي تواجه Zazuladilalu, atoka tunani adu ekemalale kufo kwa ekemalale kufo anga do mambora kuna sintura aina do mambotu anje kuka kamie wallahi mungoso yama kufo wallahi yama kufo eji sufa kanuni ewurle kunu kwa Jalan, jalan, jalan, kamo faraja dilago guru kana bor ke adigala yo mejo faraja dilago bara pakala lindano kamo moni kana bor ke mala guru ma yo mejo faraja dilago bara aya kono kambo faraja dilago bara namo chai Egame, ali yo menji nga fo yefuna sini. Ali yo menji mieta. Naam. Abadali ara kabo ija. Naam. Ija juri ya tita ja. Abadali ara kabo welera. Ni ina fo ye. Naam. Yo menji ya zuru na fta yo menji. Naam. Otugo ali na badali kabo yo menji to adisulera. Naam. Egame ka. Naam. Karanya dame soro urai. Wallahi. Ai ima ali yoma yoma iji. Naam. Ali yanga urade. Wallahi. Ai yanga usira duoma. Naam. Ai yanga u ni femi bi anyai. Wa ndambi ya ko wolba jumai wolba ya su durna fi wolba kana ya zauni we aya zauni fi fandu ye wolba jumai wolba ya jukuri wa iza zulzilati lalu ji yo menjo twadi zuwa yo menjo twadi zuwa waraja dilalu ajala yo menjo twadi zuwa yo menjo twadi zuwa pakala linzanu mala yo menjo twadi zuwa Jadi jadi, aku kamu nanti bukuru karena makan makan. Jala, emak marah. Yo menjadi, berani lah kamu jadi jadi kamu ke marah. Korang jadi aku, kamu nanti bukuru karena berkeh. Jala, emak bukuna. Yo menjadi, berani lah kamu jadi jadi kamu ke marah. Apa nak kamu? Pakala linda, kamu nanti morning karena berkeh. Jala. ni imanya soro welera ina fofe ngabe jagalira tuwa ale kunya wurumla aduna juna wuriba dunya takani ni dunya kanu kasawati gisuo gisulera kafo ogisu ya liandilia ogisu ya tianda atiaka Akani ni fak afilana wewe na migiai ekame twade suwa bara twade suwa bara ene momo ngal bemina migiya ka wallahi iba to biye tiana wa ala kuina munafikina wal kafirina bi jana majamia ekame ka wallahi kini yera sike ni boka momo ka to mina migiya ka katafa takadu do tefe mafo jana ma ala le kafo ngokuma te yo menjo twade suwa bara yo menji twade suwa bara yo menje twade suwa bara akamana al hasadu huwa liasiyalu namo nobele momora wallahi ikatura katole kan katagafra imatubi ibatubi etiana korfe ya lahara huwa isarami be wulbe janamaye ya manji twade suwa bara ya manjo twade suwa bara ya manji twade suwa bara Guru sama sama cuma narai, sama sama narai. Yo menjo, guru bor cuma narai, sama sama nuna. Yo menjo, guru bor cuma narai, sama sama narai. Yo menjo, pagala linga, guru bor cuma narai, mala. Guru ma. Yo menjo, Allah kafir, Anonina, Al-Kajibu, Hua, Vanyalu, Romar Arafanyato, Nadia Nyafwarea, Allah Kira, Jadotara Allah Kira Nyinga, Wala Kira, Mweni Nyingali, Lame Jinaake, Akwe Jinaake, Uwe Sunyanke, Akwe Sunyanke, Eja Makekwa Yake, Hua, Kwe Fanyafwa Allah Kira Kula, Hua, Wafisa yi bebatura iti alofemi ya tia iti alofemi ya nya unu biara sundere aswasa sere jagalo kwa kia duwa wira alekie awira abe emu goro le faka tiara fenta emu goro faka tiara fenta anana mwa mii faka akataka be mwa mwa nanta ande ngonolo mwa nanta ande ngonolo akajika ekara kusita nyanyi kwa tuji alama bilala Yo man, Amarka si tora do tara wallahi mogor wirra naam dunya biya ka kanar tara wallahi mogor wirra dunya biya ma kanar ka si soro naam dwa de dwa bara tira dwa de dwa bara e dwa de dwa bara mara yo munna la ka je dwa de dwa bara kufa wara ya de arlu dwa bara tuma nara kala kununa yo Dwa de dura bara, dwa de dura bara, dwa de dura bara, dwa de dura bara,